نأخذ من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا tunaendelea na kitabu chetu hiki المنهج السلفي كفضيلة الشيخ بزمول حفظه الله مرمشو katika juma lililopita tulisimamia katika ukurasa nambari 39 na tuko katika kichwa cha habari alichokiweka Sheikh السمة الثالثة ينتهجون الوسطية في جميع شأنها نعم تمماليزيا كتك جملة والدين كله بين هذين الطرفين بل الإسلام قصد بين الملل وسنة قصد بين البدع ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه tulisimamia hapa kwa leo tunaondokea katika maneno aliyoandika Sheikh Bazamol hafidhahullah wakadhalika al-ijtihad huwa bazlul juhd fi muwafaqat al-amr ila akhir kalam anasema Sheikh Bazamol ya kwamba na vile vile kwa upande wa jitihada wakadhalika al-ijtihadu kwa maana ya juhudi jitihada watu kufanya juhudi anasema huwa bazlu al-juhud ni kutumia juhudi fi muwafaqati al-amri katika jambo ambalo lilikuwa muwafaqa kwa maana laenda sambamba ni jambo ambalo lakubaliana yani juhudi ile sambamba na lile jambo muwafaqatul amri juhudi ikubaliane na lile jambo muwafaqatul amri wakadhalika al-ijtihad na vile vile swala zima as-salafia katika jambo la al-ijtihad wao wako kati na kati al-wasatiyya وكذلك الاجتهاد نبيله بلا سؤال لا اجتهاد ambayo ni kutumia juhudi huwa badlu aljuhd badlu aljuhd ni kutumia juhudi fi muwafaqati alamri katika jambo ambalo laendana muwafaqa yani juhudi muwafaqa inakubaliana inaendana sababu na jambo hilo yani anafafanua anasema huko mbele ya kwamba walghulu mujawazatuhu wa ta'addiyahu na vile vile kwamba suala zima la jitihad haliko katika suala la alghulu ambao tushaeleza huko na vile vile suala la mujawaza mujawaza afsudia ni kutajawaza alhadd kuchupa mipaka na taadhiya kumaana vile vile ya kupindu pia mipaka. Waman yataadda hududullah katika aya Qur'an anasema, Allah anasema waman yataadda hududullah faqad zalama nafsa, na yeyote ambaye anayepindu pia mipaka ya Allah huyo ameidhulumu nafsi yake. Kwa hivyo wataadhiya huko kwa maana na kupindu pia mipaka. Anatafsiria Sheikh Bazamol, kwa hakika yuhudi siku zote na as-salafia wameiweka katika mizani. Ipi mizani yenyewe? Ni kwamba yale matumizi ya jitihada ya juhudi huwa yanalingana na lile jambo lenyewe. Imana hawakiuki mipaka, hawachupi mipaka, hawaruki mipaka. Inakuwa katika muwafakati al-amri, yani inakwenda sambamba na jambo lenyewe. Mfano, tukisema tutumie juhudi katika Uislamu, juhudi haitajika. Lakini juhudi iende sambamba na lile jambo lenyewe inatakufanya juhudi. Ikiwa elimu, basi naam, inahitajika juhudi. Lakini salafia wanakuwa alwasatia katika juhudi hiyo, juhudi hairuki mipaka ile jambo la elimu lenyewe. Ikiwa katika masala ya taawunu, ya kusaidiana ala albirri wattaqwa, basi as-salafia wanakuwa kati na kati, juhudi zao za kusaidiana zinalingana na lile jambo ambalo natakiwa kusaidiwa au yani kuendewa katika msaada. Bimaana hiyo ni kwamba hawavuki mipaka na kwa, yani ni kwamba hawapinduki kiasi hicho ikawa juhudi zimepita lile jambo ambalo natakufanywa juhudi, au hawaruki mipaka ikawa juhudi imeruka zaidi ya jambo lile ambalo tunafanywa juhudi. Kama utafahamu, nikupe mfano mdogo labda mwingine nje ya sisi hii. Tunataka tufanye juhudi ya kuangalia mujtama, yani namna gani watu wanavyoishi katika familia mbalimbali. Je, wapi maskini, wapi uwezo wakati na kati, wapi matajiri, na tuwefanyeje ili tuweze kuwasaidia watu wenye kipato kidogo. Sasa juhudi hii ni juhudi iambiwa kwamba ni juhudi ambayo iende sambamba na hili jambo lenyewe la kuiangalia mujtama, isiyo ikawa juhudi kubwa sana zaidi ya jambo lenyewe, na au ikawa juhudi ndogo sana ikawa jambo lenyewe ni kubwa. Hapana, salafia wao wanakuwa alwasatia katika al-ijtihad, katika masala yote ya kufanya juhudi yanakwenda sambamba muwafakatul amri, ilao juhudi na uwana. Au kama hujafahamu, tuchukulie mfano mwingine ambao misikiti mingi huwa hawafuati manhaji ya kisalafu katika juhudi zao. Wanafanya juhudi ya kusema kwamba jamani, msikiti lazima ukae katika hali ya usafi, katika hali ya nidhamu. Na kwa hiyo basi angalia juhudi sasa ambayo haiendani na ile jambo lenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, asmana imam, kwa hiyo tunaanzisha mchango kwa ajili ya usafi, na mchango huu ni kwamba wale wanaosafisha ndio tutawapa na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo ikawa yapita juhudi, lakini juhudi hii inaonekana iko juu zaidi ya kuliko lile jambo lenyewe. Bimaana ni kwamba watu sasa wakalifishwa, wapewa jambo ambalo lilokuwa juhudi ilokuwa nje ya uwezo wao. Lazima watoe watu mchango, lazima watoe watu mchango. Nini? Tunachangia usafishaji. Na kuna baadhi ya misikiti yawe kwa kiwango maalum, yaambiwa jamani, tunataka pesa kwa ajili ya safishaji vyoo 100,000. Haya jamani, tutapigwa haya wewe na alisiwe na kisame uongo. Sasa salafia hawa hivi wakawa wanafanya juhudi, ikawa juhudi haiowani na lile jambo. Au kuna baadhi ya misikiti, angalia juhudi zao zisipokuwa hazioani na jambo lenyewe. Ndugu zangu Waislamu, asimama imam, kama mnavyojua kuna wagonjwa hawana dawa, kuna wale maiti ambao wamekufa hawana jamaa wataka kuzikwa, kuna nataka tuchange ili tuwasaidie wagonjwa ambao wako Amana na Muhimbili na sisi nyinginezo waweze kupata madawa, waweze kukushu. Kama kufa mtu basi azikwe na sanda na vitu vingine. Tunaanza mchango jamani, na tunataka laki hizi mbili. Hii ni juhudi, lakini mbona juhudi haiowani na watu walio mnakamua watu siku tatu nzima, siku nne? Jamani, tumepata shilingi 40,000 tu kwa bado shilingi 100,060 zatolewa haya juhudi hii, lakini juhudi hii haiowani na watu. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Unawakalifisha watu, lazima watoe michango ili kahidumie watu katika hospitali. Serikali pia ni shida ambayo ina vyanzo vya mapato zile revenue, imeshindwa kuwahudumia wagonjwa katika hospitali. Nyie Waislamu mtakuwa ati ndio mmo katika juhudi ya kuongeza ya kuizilini Uislamu, basi tuchangishane ili tukafanyie hikma wale wagonjwa hospitali. Sasa Salafia wako kati na kati, jambo lao la juhudi yoyote laendana muwafaka, yani laoana al-amru na lile jambo lenyewe, na sio kuwakalifisha watu, kuwalazimisha watu katika michango, kwa almuhimu katika kuna mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Huu ni mfano ambao labda kidogo unaweza kufuata Baba Kunde, shekhe anakusudia nini. Wakadhalika al-ijtihadu, na vile vile katika suala al-ijtihadu huwa bathlu al-juhud, ni kutumia juhudi fi muwafaqati al-amri, kulingana yani kuoana kwenda sambamba na nini, na suala lenyewe ni ile ambalo linatakiwa kufanywa juhudi. Akasema walghudhuu mujawazatuhu wa ta'addiyuhu, na kupindukia mipaka ni huko, kwa maana mujawazatuhu kutajawaz yani kuchupa mipaka, na vile vile neno ta'addiyuhu lina maana mujawaza. Yote ni maneno mawili ambayo hayakubishana sana. Wama amara Allah bi amri, na Allah hakuamrisha amri yoyote, illa isipokuwa walishaitani fihi nazghatan. Wama amara Allah, Allah hakuamrisha jambo lolote, bi amri nakira, bi amri jambo lolote hakuamrisha Allah isipokuwa ndani yake shetani anapoteza mipotezo miwili, yani kuna aina mbili za kupoteza, anapoteza waja nazghatani, yani kuna mipotosho miwili shetani anaitumia, ana system mbili za kupotosha anazitumia shetani katika amri yoyote ya Allah. Ndio shekha anasema wama amara Allahu bi amri, Allah hajapatapo kuamrisha amri yoyote, illa isipokuwa shetani walishaitani na fihi, katika amri hiyo ana mipotoshaji aina mbili, na zaghatani, ana system mbili za upotoshaji anazitumia, alimbadi watu tu wapotee wasitekeleze amri ile, kama ni katazo wasijiepushe, kama ni amri wasitekeleze, na zaghatani kwa maana ana vipotoshaji viwili anavitumia shetani katika amri yoyote ambayo Allah ameamrisha. Wama amara Allah bi amri, na Allah hajapatapo kuamrisha amri yoyote, illa walishaitani, isipokuwa na shetani, fihi katika jambo hilo lililoamrisha Allah na Allah, nazghatani, ana upotoshaji au utelezeshaji baina mbili. Kilizo upotoshaji wa kwanza, faima ila ghulun wa mujawazati, hiyo kwanza. Ya pili, wa imma ila tafrit wa taqsir. Kwa hiyo Allah anapoamrisha jambo lolote, shetani anazitumia njia mbili kuwapoteza watu, kuwatelezesha watu. Njia ya kwanza ni kupindukia mipaka, yani kwa maana ile hali ya ghulu na mujawaza, yani kuruka mipaka katika amri jambo lile, hiyo a. Na njia ya pili ni ima ila tafrit wa taqsir. Tumesoma huko nyuma, kama wale ambao watakuwa wamehudhuria darasa Sheikh al-Nani Bazamol amesema والنصارى صراط الغلو في الدين دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه فهو بين طرفين إفراط والتفريط كنا نين نيت إفراط ومعنى يكون جيزة كذتشة التفريط ومعنى يكون جزة ومعنى يتكسير كيور إما فإما إلى غلو ومجاوزة إما شتاني أنا تلزيش من أدام asilitekeleze amri ya Allah kwa kwamba apindukie mipaka ghuluu wa mujawaza na vile vile achupe mipaka katika jambo lile wa illa njia ya pili anapoteza watu shetani katika amri za Allah ni tafriti kwa maana ya kupunguza au kuacha kabisa wa taksiri kwa maana ya kupunguza kwa hii tumeona katika mifano mingi tu nyuma kwamba ibada nyingi zinakuwa katika upotevu baada ya kupatikaniwa mambo mawili. Ima ghuluu au mujawaza, yani kupindukia mipaka au kuruka mipaka au taksir au tafrit. Jambo likawa limepunguzwa, limepunguzwa, limeonekana kwamba hii kuna ubaya gani, kuna ubaya gani, kuna ubaya gani. Almuhimu katika mambo ambayo yakawa yanapelekea ibada nyingi zinakuwa katika upotevu na kwa sababu ya ima kuongeza au kupunguza. Kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Kwamba aya hii ilikuwa inaashiria kuonesha kwamba dini ya Kiislamu aloletewa alopewa Mtume Muhammad SAW kuja kutufundisha, ilipoteremka aya hii ilikuwa tayari imeshakamilika. Naam. Kwa hiyo hakuna haja ya kuongeza chochote wala kupunguza. Sasa huku kuongeza huku unaitwa ifratu na huku kupunguza unaitwa tafriti. Kwa hiyo shetani yeye anakuwa na kazi mbili ya kuwapoteza watu katika amri ya Allah. Ima waongeze jambo, ima wapunguze jambo. Ndio hii anakusudia Sheikh Bazamon katika sentence hii. Wama amara Allah bi amri. Allah hajapatapo kuamrisha amri yoyote illa walishaitani fihi. Isipokuwa shetani katika amri hiyo nadhakatani, ana njia mbili za kuwapoteza watu, za kuwatelezesha watu. Njia ya kwanza fa imma ila ghuluu wa mujawaza. Ima ni kuwafanya watu wapindukie mipaka, wachupe mipaka katika jambo lile, wa imma ama njia ya pili ni tafriti wa taksir, yani kupunguza na kupunguza mpaka tena wanaacha kabisa. Anasema Sheikh Fawzan Bazamon wa huma bimaana hizo nazakatani. Anasema kwamba ni maafa mawili au majanga mawili, wa huma na hizo nazakatani hizo, imma itakuwa ghuluu wa mujawaza wa imma tafriti wa taksiri. Huma hizo mbili hizo afatani ni maafa mawili, ni majanga mawili, ni misiba mawili. La yakhlisu minhuma, ni kwamba haepukani au tutasema katika la yakhlisu minhuma, yani kule kujivua ikawa mtu amejipapatua nayo. Nashaka anasema hajivui au haepukani minhuma, katika hayo majanga hayo mawili hayo, la yakhlisu minhuma, haepukani au hajivui minhuma katika majanga hayo mawili, fil itiqadi, ikiwa katika jambo la aqida, wal qasdi, na katika jambo la kuwa tunaona qasdi katika darasa lililopita, maana yake ni alwasat, kwa wakati na kati, wal amal, na kutenda. Hajivui na mambo hayo, haepukani na mambo hayo mawili mtu yoyote, hususan katika fil itiqadi, katika mambo ya aqida, walqasdu alwasatiyya, walamal, na kutenda kutekeleza. Hawezi kuepukana na mambo hayo, la yakhlis minhuma, hawezi kujivua mtu mambo hayo, hususan fil itiqadi wa fil qasdi, qasdi kwa maana ya alwasat, yani alwasatiyya, walamal, na kutenda. illa isipokuwa man yule ambaye masha khalfa kwa maana yule ambaye aliyekwenda nyuma au tuseme anayekwenda nyuma ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man khasha khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukisema khalfa bi maana mtu amweka rasulullah kama ni kiongozi wake, kwa hivyo yeye kwa nyuma yake rasulullah kajiza hivi na takataza, kwa hivyo huyu anakwenda masha khalfa rasul, yani al-itba amfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama huyu ndio pekee atakayeweza kujivua au kuepukana na hizi na zikatani. Yupi? Man masha khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye anayetembea nyuma ya mtume, kwa maana yule anayemfuata mtume, huyu ndo ataweza kuepukana na zile nazghatani za shetani. Illa isipokuwa ambaye ataweza kujivua na kuepukana na afatani hizo ni man man masha masha, ni yule anayetembea anayekwenda. Hii yaitwa katika masala ya tashbihu iliyowekwa hapa ni aina ya isti'ar, kiasi ambacho yafafanua kwamba mtu anakwenda nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ni kweli kwamba mtume yuko hapa na yuko nyuma? Hapana, ni kwamba hii yaambiwa ni kwamba yule mwenye kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa man masha khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka na akaacha aqwala nnasi, maneno ya watu, wa araihim na rai zao, wataraka na akaacha aqwala nnas, maneno ya watu, wa araihim na rai zao watu. Kwa nini ameacha? Lima jaa bihi, kwa yale aliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lima jaa bihi, kwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ameacha maneno ya watu. Lima jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ameacha rai za watu. Lima jaa kutokana na yale aliyokuja nayo rasulullah, akaacha rai za watu akafuata ya mtume. Lima jaa bihi wa taraka aqwala nnas, na akaacha maneno ya watu, watu na maneno, wa raihim, na akaacha rai za watu akafuata nini? Lima jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yale alokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La man taraka, na sio yule ambaye aliacha majaa bihi, bi maana majaa rasulullah, yale alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, akafuata li aqwalihim, kauli za watu, wa araihim, na rai zao. Yani hii ni sentence imekuja bila aks, hii ya mwisho la, yani huyo aliyokoka na njia mbili za upotezaji wa shetani ni yule mwenye kumfuata mtume, akaacha maneno ya watu na rai zao kwa sababu ya yale aliyokuja nayo mtume, na sio yule ambaye aloacha aliyokuja nayo mtume akafuata li aqwalihim, kauli zao watu, wa araihim, na akafuata rai zao. Anasema Sheikh Bazamol, wa hadhani almarwani alkhatira alkhatirani, anasema mambo haya mawili, yepi haya ya kufuata kauli za watu na ukafuata rai zao ukaacha kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maradhi, maradhi ambayo ni alkhatirani, yalikuwa yenye khatari mno. Fadiftaulia ala akthari bani adam, maradhi haya yamewatawala wanadamu wengi. Taulia, taula, yamewatawala maradhi haya akthar, akthar, akthar, ala akthar bani adam, watu wengi sana. Ni kwamba yamewatawala maradhi haya ya kufuata kauli za watu na rai zao, wakaacha kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhan almarwan alkhatiran, haya ni maradhi mawili ya khatari. Kadistaulia, yanatawala ala akthar bani adam, wanadamu wengi yamekuwa maradhi haya yanatawala. Walihadha, na kutokana na hivyo basi حضر السلف وبحضرش السلف إيمان الصحابة منهما كتكما بهاي مويلي ومحضرش أشد التحذير كتحضرش كالي أشد تحذير يعني تحذاري لقوة كالي كبيسة أو قوة كبيسة نسيما ولهذا كتوكنا نهيب بس بلدي هاي دي ولأتالي ونأتويه ومحضرش حضر السلف منهما كتوكنا لمرضي هاي مويلي أشد التحذير kutahadharishwa kukubwa yani kutahadharisha kukubwa ashaddu wakhawifu na wakahofisha wakhawifu wakahofisha salafu mimbalia kutokana na suala zima la kutawa yani la kujaribiwa biihdahima moja katika maradhi hayo mawili wakahofisha biilaki suala la kuangamia وخوفوا وخوفشا من بلية بلية كمان بلاء بلاء وخوفشا كتكنا نعم كجانبيوة بلية بمعنى بلاء يعني امتحان كتوا امتحان انتو بإحدهما موجة كتكمل هذه هاي موجة بهلاك يعني وخوفشا نسأل زيما لا لا لا لا لا لا كوان جميعا وقد يجتمعاني inawezekana kabisa ikawa mambo hayo mawili yamekusanyika yamekaa mahala pamoja ijtamaani fi shakhsi wahidi katika mtu mmoja kwa mtu mmoja kama huwa halu aktharu alkhalq kama ilivyokuwa ndio hali ya watu wengi yani viumbe wengi wametawaliwa wamekusanyikiwa na mambo hayo mawili anasema yakunu مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه والمهدي من هداه الله انا سمع يا كوانبا مambo mawili haya na hapa nafikiri kwa anakusudia zaidi ni ile sibab miwili yani afatan bi maana nazghatan ima kuzidisha au kupunguza kusudi wako imezekana kabisa ikawa mambo mawili haya yani kupunguza alghulu na vile vile at-taqsir kad yajtamaani vimekusanyika fi shakhsi wahidi kwa mtu mmoja yani kwa mtu mmoja ana mambo yote mawili anazidisha na mtu huyo huyo apunguza katika dini ana ghulu na mtu huyo huyo ana taqsir wa kad yajtamaani fi shakhsi wahidi mambo mawili haya majanga mawili haya yawezekana yakawa yamekutanika katika kwa mtu mmoja yote mtu mmoja ana mambo yote mawili ana khulu na vile vile ana taqsir kama huwa halu aktharul khalq kama ababudibu hali ya watu wengi aktharul khalq yani watu wengi sana wako katika swala hili yani yakuni mtu anakuwa katika hali mbili ya kwanza muqassira kwa maana ni mpunguzaji mukassir kwa maana ya mpunguzaji mufarrisan kama tulivyosoma nyuma kwamba katika mitihani miwili kuna katika ncha mbili kuna ifradu na tafrid kwa hivyo anakuwa ni mufarrisan mufarrisan kwa maana ya kule kupunguza fi baadhi dinihi katika dini yake au anakuwa katika hali zifuatazo anakuwa ghalian tukisema ghalian ni mwenye ni yule sasa mtu ambaye mwenye kupindukia mipaka mutajawiza ni yule ambaye mwenye kuchupa mipaka fi baadhihi katika baadhi yake katika baadhi ya mambo ya dini anasema Sheikh Fawz Bazamon yakunu kwa mujibu wa taaliki inaonekana haya ni maneno ya Ibn Qayyim katika kitabu chake cha Ar-Ruh angalia chini hapo namba 1 ameandika Sheikh Ar-Ruh ni kitabu mashuhuri cha Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema yakunu anakuwa mtu mukassiran mufarritan bimaana anakuwa ni mpunguzaji mwenye kupunguza, na vile vile anafanya tafrih, yani kwa maana ya kupunguza au kuacha kabisa fi baadhi dini, katika baadhi ya dini, mambo ya dini yake. Na vile vile mtu huyo huyo anakuwa ghaliyan mutajawizan fi baadhi dini, ni mtu ambaye mpindukiaji mipaka, mchupaji mipaka katika baadhi ya dini yake. Mtu mmoja amekusanyikiwa na vitu viwili, ni mtu huyu azidisha, mtu huyu apunguza, huyo huyo katika dini yake azidisha, hana tu ghuluu bali vile vile ana tafsiri. Ndio hawa wale walizo hapa, anasema yakunu, anakuwa mtu mukassira, mufarrita, mukassira, apunguza wewe mambo ya dini kashi swala la taksir na tafriti, tumeshaelezea huko nyuma vya kutosha kabisa. Yaani namna gani watu wanapopunguza dini wakaifanya mpaka baadaye tukatoa mifano ya sunna mbalimbali, kwamba mtu akaanza kupunguza sunna moja aitekeleze, kisha akaja na nyingine, akaja na nyingine, akaja na nyingine, mpaka anabakia hana sunna hata moja. Huyu anaitwa mukassira, amekuwa katika ule upunguzaji. Baada ya mambo mengi afanye mpaka anakuwa mupe. Na huyu mwingine vile vile anakuwa hali ya mutajawiza filadhi dini, katika baadhi ya mambo ya dini yake anapindukia mipaka, anachupa mipaka, anaruka mipaka. Kwani kuna ubaya gani tufanye hivi? Kwani kuna ubaya gani? Kwa mfano hapa mtu anakuwa katika hali ambayo hizi katika hizi sunna tukasema afunga mtu siku zote. Hii ghuluu, aswali mtu usiku kucha. Ghuluu, mtu haoi maisha yake. Ghuluu hii kuna hadithi iliyokuja, wale watu watatu walokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja akasema kwamba mimi ana usalli wala ana, nitaswali usiku kucha na wala sitolala. Mwingine akasema ana mimi asumu wala aftar, nitafunga maisha yangu sitofungua. Na mwingine akasema ana la atajawazu nisa, sitaoa wanawake. Sasa hii yaambiwa ni huyu mtu ni ghali, yani mpindukiaji mipaka, mutajawiza, mrukaji yani ile mipaka, amekuwa katika hali ambayo ya ghuluu. Kwa hawa ndio ambao aliwataja Ibn Qayyim katika kitabu cha Ruhu, ya kwamba mtu mmoja inawezekana akawa ana mambo mawili yote yamemkalia mahala pamoja. Walmahdi, ukisikia Mahdi, nani Mahdi? Ibn Qayyim anasema man hadahu Allah, ni yule ambaye Allah amemuongoa, huyo ndio Mahdi. Walmahdi man, ni yule ambaye hadahu Allah, yani Allah amemuongoa, huyo ndio atakuwa ana jina la Mahdi. Anasema Sheikh Fazabol wayubana, na inaegemezewa ala hadhihi sima, katika alama hii anna salafiyin, kwamba salafia wao yanbidhuna atashaddud watanattu walghulu. Wayubana, na inaegemezewa ala hadhihi sima, katika alama hii. Tukisema alama hii tukusudia ni alama ya tatu tunakwenda nayo, asimatu thalitha, asalafia wao yantahijuna, wanafuata njia ya alwasatia, ya kati na kati katika mambo yao yote. Kwa waimbana ala hadhihi sima, na inaelezewa alama hii ya kwamba salafia wanafuata njia kati na kati, anna salafiyin, kwamba masalafi wao yanbidhuna, yanbidhuna yatokana na nabadhu, nabadhu, nabadhu yakusudia kwa maana ya mtu kukitupa kitu, kukikataa, vinaitwa nabadhu. Kwa hawa salafiyun wanatupilia mbali, wanakiweka mbali, wanakataa kabisa kabisa, wanapinga. Atashaddud, kuwa na hali ya ugumu, watanattu na alghuluu. Hili neno tanattu tutakuja kuliona huko mbele, kuna hadithi ya sabu na Mtume SAW akawa ameelezea halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un. Kwa hivyo tuliache huko mbele, tutakuja kulifasiriwa limefasiriwa. Na anasema Sheikh Bazamoud walghuluu, nini maana alghuluu ambao kunyimwa kishafasiri, lakini anaielezea zaidi, huwa almubalaghatu fi shay والتشديد فيه والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه ما نتعمق. الغلو معناه المبالغه, المبالغه ni kitu ambacho kilichokuwa kimekwenda zaidi ya ile hivi ile kitu ni mfano ukichukua labda mathalan ala sabili mithali, kuna vitu ambavyo apimwa mtu joto inaitwa thermometer. Imewekewa hapa au wekewa hapa. Sasa thermometer ile inasoma joto la mtu lilivyo, na kuna kiwango cha chini na cha juu kabisa. Sasa ikiwa thermometer itasoma kiwango cha juu, tuchukulie imeandikwa 100 digiri centigrade, mwana mbona imepita zaidi ya 100 joto lake, hii inaitwa mubalagha. Yaani nilikuwa wanasema wazungu to the extreme, yaani kitu kile kipaka, yaani kile kimetoka yaani katika ile hali yake ya kawaida, mubalagha fi shay. Kama hujaelewa neno mubalagha fi shay, kikawaida bwana nataka chai kikombe kimoja. Haya, anakuuliza je, vijiko vingapi vya sukari? Kikawaida kikombe cha chai vijiko viwili vya sukari, chai inakuwa tayari imekolea sukari. Lakini mtu akienda akaongeza cha tatu, cha nne, cha tano, kwere. Sasa ile mubalagha fi shay, yani ile sehemu ile ya kawaida ile kwenda mbali zaidi, mubalagha fi shay. Anasema alghulu huwa almubalagha fi shay watashdid fihi, na kutia ugumu katika jambo hilo, watashdid, na kuweka ugumu katika jambo hilo. Yani kawa watu wamekuwa na ugumu mno, dini yao inaonekana ni ngumu mno, unatia ugumu. Sasa hii inaitwa ni ughulu, kwa maana watashdidu, na kutia ugumu fihi, katika hilo jambo. Anasema bitajawuz alhadd, kwa kuchupa alhadd, yani mpaka alhadd bimaana alfarq. Ndio maana Allah akasema waman yataadda hudud Allah faqad zalama nafsa, bimaana waman yatajawuz hadd, na bitajawuz alhadd, kwa kuruka au kuchupa mipaka, wa fihi, na ndani yake ndio inapatikaniwa maana ya taamuk. Kuna neno jingine ambalo limeelezewa kwa maana kwa ujumla jamala, itapatikiwa neno taamuk. Kwa hiyo neno ghulu litakuwa lina maana almubalaghatu fi shay wa tashdidu fihi bitajawuz alhadd, lakini haya yote unaweza ukasema taamuk, wa fihi maana taamuk. Akaifasiri hapa chini, angalia nambari mbili hapa katika taaliki chini, ataamuk bilmuhmala wa bitashdidi almim thumma qaf. Wa maanahu maana taamuku ni atashdidu fil amri, ni kutia ugumu katika jambo, hata yatajawaz alhadd fi, mpaka ikachupa mipaka ndani yake, inaitwa taamuk. Sasa hii ina maana vile vile ya alghulu. Ndio maana Sheikh akasema kwamba hii ghulu ndio itakuwa wafii maana taamuk, na ndio maana ndio inapatikaniwa ndani yake maana ya taamuk, ambayo ni tashdidu fil amri hatta yatajawaz alhadd fihi. Akasema Sheikh Tazamul katika maelezo yake, kuna sentence hapa ambayo hii ni sentence ya kilugha, ya kilugha hapa, inabidi mtu labda akae sana isome aifikirie ndio anaweza kuipata maana yake, lakini ukisoma hivi kawaida unaweza ukaabudu hapa tu. Ni ngumu, ni ngumu. Kwa hiyo tutaisoma kwa kadri ya haja. Yuqalu fasema hivi. Yuqalu fasema hivi. Sikiliza vizuri sentence ya Kiarabu. Nasema hivi. Ghalafi shay'i yaghlu ghuluwan wa ghalas si'ru yaghlu ghala'a idha jawaza al'ada wa as-sahm yaghlu ghullu qalwan بفتح ثم ثم سكون اذا بلغ غايه ما يرمى. Hapa ninazungumza neno moja tu la kudu, lakini ili ufahamu basi ikibidi iletwe ibara ambayo itakuweza kukufahamisha kwamba kumbe hii ndio kudu. Na nikiliona neno kama hili limetumika katika sentence kama itakuwa ina maana nyingine, neno lile lile lakini itakuwa ina maana ya nyingine na sio tena guluu ile ambayo ilikuwa ilikusudiwa hapa. Anasema ghalafi shay, ghalafi shay. Sasa tukufahamishe kitu kingine, anapiga mstari hii neno ghalafi shay, sawa. Halafu nenda zako yaruke maneno mawili yaglu huluwa wa ghalas iri, si maneno mawili yameandalai na ghalas shay. Alafu maneno mawili yaje ghala, ghala bas. Sasa angalia ni maneno mawili hayo sawa sawa, lakini yamekuja mbele yake maneno tofauti. Hao mjaona maneno tofauti, ghala kisha ikafatuliwa na mili kwanza fi, halafu hii ghala ikafatuliwa na mili huko sairu, kwa maana ya bidhaa. Sairu bidhaa, ghala sairu, maana yake nini? Bidhaa zimekuwa ghali. Neno likatumika ghalafi shay, naona kazi hiyo. Sasa neno moja, lakini sasa nataka kufahamisha kwamba usije ukachanganya madawa ukasema ghalasiru ndio ile ghuluu ile. Ha bwana, na ghuluu kweli mabei yao. Nataka kukufahamisha ya kwamba bwana, hii neno ghuluu usije ukaingiza sokoni. Unaagiza, unauliza bwana, nazi bei gani? Hapa shilingi 1000, hapa shilingi 500, nyanya fungu 500. Na nyinyi mmezidi, mmekuwa na ghuluu nyinyi bwana. Mbona hatuende hivyo? Hii biashara ghuluu katika dini huko, yani mtu kazidisha ibada katika hali hiyo. Ndio nataka kukuelezea, usije ukababaika. Haya maneno haya yana maana kwa mujibu wa sentence ile neno linalotumika. Kwa hiyo ya kwanza ni ghalafi shay, bi maana yaghlu ghuluu. Ya pili ghalasiru, kwa maana bidhaa imekuwa ghala, bi maana yaghlu ghala. Neno ghala yakusudia ni cost price, bei. Tasema fulani kitu fulani bwana kimekuwa ghali kwa Kiswahili. Siku hizi bwana kila kitu ghali. Sasa ile ghali inatoka nini? Ghuluu. Lakini ghali ule ghuluu hii si ghuluu hii katika dini. Ndio anaweza kufahamisha hapa vitu viwili hivyo, sio kama mmepata ubaba kunde kidogo. Hii tafsiri ya ghala ya kwanza na ghala ya pili, akusudia kwamba na ghuluu ipo katika dini na vile vile ghuluu ipo katika biashara, lakini katika biashara hatuizungumzii hiyo. Sasa tunazungumzia hii, yani ghala fi shay, bi maana ile ghuluu ambayo inapatikaniwa katika dini. Na akasema hii katika bei, yani katika bidhaa, as-si'ru yani bidhaa, yaghlu ghala, bi maana napanda, imezidi ghala, yani ile cost au price, imekuwa ghali. Idha jawaza al-ada, ni kwamba ile bei inapopanda, yaghlu ghala, imepanda ghala, yani price. Idha jawaza, inapochupa alada ile kawaida yake. Kawaida inajulikana jamani, kwamba yeye maana yeye kilo ya mchele ni shilingi 2000, kilo ya viazi ni shilingi 1000. Kwa hivyo leo wauziwa viazi kilo shilingi 5000. Hii inaitwa tajawaza la ada. 5000 kilo kiazi, hujui kwa ni uchaguzi huu. Kumbe uchaguzi, yani tajawaza, yani ile bei imepindukia ile kawaida ya watu walozoea kununua kiazi shilingi 1000. Hii katika masala ya nini? Katika masala ya bei. Na asahamu mshale sasa, yaglu ghalwa, akaeleza bifati kusudia thumma sukuni ni masala ya hii ghalwa, gha bifathi lam ina sikne thumma sukuni ghalwa bifathi bimaana gha thumma sukuni bimaana lam ina sikne. Anasema mshale yaglu, mshale vile vile unafanya ghuluu, lakini ghuluu yake idha balagha ghayata ma yurma, inapofikia katika ile steji ya mwisho kabisa, sasa ndio cha tupwa, bimaana unakuta sasa unafikia sehemu haiwendi tena. Kwa hivyo hapa wewe umefanya ghuluu, lakini ghuluu hii ni ghuluu ya mshale balagha, imefikia katika sehemu ambayo ilikuwa ndio basi tena haivunjiki tena, ma yurma. Sasa hii ndio nikasema kidogo akili zetu mweke vizuri, kwa sababu ni sentensi ambazo ukiangalia maneno yanachanganya, neno moja likaja katika lingine. Labda nikupe mfano mmoja kwa wale ambao walopitia mabanda tukisema meshuni, kuna msemo, sikizeni vizuri, utakuta neno moja lakini lina maana tofauti ile ile moja. Sasa nitasema kwa Kiingereza. Kama kuna watu wamesema wamepigia umande, hawataelewa. Lakini kama kuna watu kidogo mabanda yamepanda, wanasema hivi, sikiliza msemo huo, ndo kama huu. I saw a saw. That saw cut another saw. Such saw I never saw. Au nirudie tena. I saw a saw. Saw ni msumeno. Na saw hii ya kwanza kwamba nimeuona msumeno. That saw, msumeno huo, cut another saw, unakata msumeno mwingine. Such saw, msumeno kama huo, I never saw, sijapata kuuona, ndio hii. Ghalafi shay'i wa ghalasi iru. Sasa neno hilo ndo moja nitakuwa katika sio kama mmeipata mpaka hapo. Tamam. Au kwa Kiswahili, tuache kwa Kiingereza. Wanasema hivi. Kababu. Tule kababu. Kababu ya kwanza na kababu ya pili sawa. Kwa hivyo ndio hapa nataka kufahamisha kwamba jamani, ghala fi shay yaghlu ghuluwan wa ghala si'u yaghlu ghala idha jawaza al'ada wa as-sahmu yaghlu ghalwan bi fathi thumma sukun idha balagha ghayata ma yurma. Nafikiri mpaka hapo tena utaenda mwenyewe kuzingatia zaidi. Naam, tunamalizia. Wa fil hadithi ibn Abbas, na katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, hadithi mashhur ambayo takhriji zake Sheikh hapa alifuatilia chini namba 3 amezitoa zote kabisa, katika akhrajahu Ahmad katika masnadi yake, An-Nasa'u na wengineo, Ibn Majah na wote katoa hapa chini. Wa fi hadithi an Ibn Abbas, na katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema, Abdullah ibn Abbas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alinambia mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadat al-aqaba. Neno ghadat al-aqaba akusudia ni katika masala ya ibada ya hija, katika mambo ya ramu, kutupa mawe. So kutupa mawe kuna aina tatu. Kuna aljamarat ambayo ilikuwa ni as-sughra, al-kubra. Sasa inapokuwa katika hali ambayo al-Aqaba. Kwa hiyo upigaji wake ni mawe ambayo bila shaka yanakuwa ni saba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kwa sasa hapa siku hii asubuhi yake ya kupiga hiyo al-Aqaba ina ghadatu al-Aqaba inaitwa. Ghadatu al-Aqaba au mchana wake, yani an-nahari, yani saa 5:00 aliniambia bwana Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii al-Aqaba, yani tupoko tunataka kwenda kupiga al-Aqaba, al-jamratu al-Aqaba mchana wake, an-nahari au asubuhi yake, aliniambia mimi bwana Mtume wa huwa ala rahilati, hali ya kwamba alikuwa katika kipando chake, yani rahila Rasulullah yuko juu ya ngamia wake. Mfano sasa anamwambia Abdullah bin Abbas maneno yafuatayo, anamwambia hati al-qutbi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba al-qutbi bi maana niokotee, il-qutli niokotee. Kwa hivyo hapa neno hati il-qutli akusudia niokotee nini? Hasa. Hasa ni vile vijiwe vidogo vidogo vichangarawe, vimawe madogo madogo, yale naitwa hasa, vikama vikokoto kokoto ambazo size ndogo yake hivi tu. Sasa Abdullah bin Abbas aambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hati il-qutli bi maana niokotee vikokoto vichangarawe kwa ajili ya kupiga al-Aqaba. Anasema mtoto bin Abbas falaqattu lahu, nikamuokotea, falaqattu lahu nikamuokotea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hasayati, neno hasayati kwa maana jamu ya haswa, haswa changarawe kwa maana vijio vidogo vidogo, nikamuokotea falakaktu lahu hasayati nuhonna ambapo hivyo, yani hivyo vijiwe hivyo, anasema akavifasiri Abdullah bin Abbas hasa al-khatfi. Mu maana al-khatfi? Al-khatfi ukirudi katika tafsiri kubwa ya an-nihaya Ibn al-Athir ametengeneza kwa maana kama ni dictionary ambalo lafasiri yale maneno magumu magumu yote ya hadithi. Ukienda katika Bukhari, ukienda katika Sunan, ukienda katika Musnad, ukienda zote, amejaribu kukusanya maneno magumu yote alafu akayawekea mlango. Mfano maneno yote yalianzia na alifu yale anayafasiri. Kwa hiyo ni kitabu muhimu kwa mtu ambaye alikuwa ni mtu wa hadithi, awe na hichi kitabu kwa lengo la kutaka kujua neno hili limefasiriwa vipi na ahlul ilm na katika kitabu hiko. Sasa neno al-khatf bi maana limefasiriwa ni sighar, yani anasema hona hayo mawe hayo, hasa al-khatf ni mawe madogo madogo au changarawe, si kokoto ndogo ndogo, hasa al-khatf yani ni vidogo vidogo. Falamma wadatuhunna, yani nilipomwekea mkononi mwake, wadatuhunna nilipomwekea hayo mawe hayo madogo madogo hayo chakarawe zote kokoto fi yadi mkononi mwake, falamma wadatuhunna, katika baadhi ya riwaya imekuja bwana Mtume صلى الله عليه وسلم fanafaka hunna, akapuliza kuonesha kwamba sivimeokotwa kwa vinavumbi vumbi, akapuliza katika baadhi ya riwaya zikuja qal, akasema Rasulullah bi amthali haulai, mfano kama haya, bi amthali haulai, yani mawe nilokusudia Abdullah bin Abbas ni mfano wake kama haya aliyoniletea. Naam, bi amthali haulai, yani mfano kama haya aliyoniletea haya. Wa iyyakum, natahadharini, wanasema ahlu lugha iyyakum, yani neno iyyakum inapokuja katika sentence ambayo kama hii yamaanisha ni adatu tahdhir, yani ni chombo kinachotumika kutahadharisha. Iyyak iyaka. Iyaka hiyo unaposoma Suratul Fatiha sio hiyo iyaka naabudu. Inapokuja katika jumla kama hii yaambiwa kwamba ni tahadhari wa iyyakum na kutahadharisheni tahadharini na nini walghuluu fi din na suala la ghuluu katika dini yani ni almubalaghatu fi shay'i wa tashdidu fihi bitajawazul haddi na kutahadharisheni swala hilo wa iyyakum tahadharini na nini alghuluu fi din fa innama أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني هي سؤال على الغلو لمواغميزا واليقوا قبل يد الغلو قد أهلك من قبلك لمواغميزا سؤال هيلي واليقوا قبل يد يابو هيلي لكبندك يا مفاكة كتكديدي قولش رسول الله الفلتيوة اللي ما هي مدوغ مدوغ وقصر بأجفالي هؤلاء فارقة بعض فارقة بعض سأسأل هاي عبد الله بن مسعود أفعل عبد الله بن عباس وأناجي كما يقول إن في أمكوب صلى الله عليه وسلم يجي وإيو فيبيبا سأسأل دوما نمتوب أفعل بي أنام هاي يوانا مستندوكية كتك ديني فيديو في دوغو كتوبة بس فانو كما هاي يذاريني لما يكون في دوكية مفاكة leo hapa nimemwambia mtoza binadamu aniletee mawe ya kupiga al-Aqaba ameniletea vijiwe hivi vidogo basi ni kama haya msije mkafanya mambo ya kupindukia mipaka katika dini ikawa mtu sasa atengeneza gololi kubwa kabisa kama hivi ndio anakupiga al-Aqaba au mwingine apiga mawe kisha achukua viatu hapa na vipi ana mpia shetani Mtume kasema jihadharini na ghuluu. Wewe mbona unafanya ghuluu? Kwani kuna ubaya gani? Shetani laana kubwa alayhi. Unaokota mpaka mabegi tena. Sasa na katika ibada hizi watu wanazo. Wanazo watu katika ibada. Mtume sala mkaonesha jambo dogo tu. Dogo tukafanya ibada very simply. Eh bwana, kuna watu tena wewe. Ridisha katika yale ambayo alikuwa ameyafundisha. Bwana Mtume SAW ataonesha jambo hili la kheri, watakuwa kwa watu watafikisha. Labda nikupeni mfano ala sabili mtaji. Riwaya zinakuja kwamba Bwana Mtume SAW alikuwa tumana alhadith kana yada yani akiweka mkono wake yadu ulia ala yadu yusra ala sadri kifuwe chia pa jamu angalene kulu hiyo hao hamuone watu Allahu doi wa iyakum wal ghulu yani mtu wakawa tena wana katika sidi ya uchamungu hata hii yaonesha kwamba dini mtu anaingia katika kupotoka atapokuwa amezidisha zaidi ya vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au tunaposoma siku zote na kaa mbili kabla ya alfajiri Bibi Aisha anasema Rasulullah alikuwa kiswali rak'a mbili kama yusali rak'atayn kabla alfajiri khafi rak'atayn khafifatan rak'a mbili nyepesi kabisa mpaka bimaana alhadithi asema Bibi Aisha unajiuliza kwamba hii kweli amesoma alhamdulillah yusali rak'a hey. Sasa mtu anapotia mbwembwe ndio hiyo kuluza rak'a mbili za alfajiri anatia mbwembwe yani rukurefuwe anasujudiwe tahiyatu mpaka mula umefika kuswali alafu mtu yani muadhini ataka kukimu na msubiri kwanza amalize ni kwamba muda ukifika muadhini anakimu tu basi kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la salata ba'da al-maktuba la salata ba'da al-mafruḍa yani hakuna swala baada la salata baada al-iqama illa al-mafruḍa hakuna swala baada ya ikama isipokuwa ile ambayo ilikuwa imefaradhishwa yani ikishakimiwa sala sunna haina nafasi tena kwa hiyo hili ni jambo vile vile mawadhini wafahamu asiye anamtazama mtu kuna baadhi ya misikiti ya kina banhum hum wao. Ibakia dakika tano anaanza kutawaza. Hata kimaliza kutawaza dakika tano ishakwisha, anakuja anaswali rakaa mbili. Muadhini kataa kivi, anamsubiri mpaka amalize. Kumbe ni banhum hum, ni mtu ambaye mwenye nazo. Kwa hiyo shamaliza ishapiga dakika tano nzima, swala imeshapita, yani kwa maana muda wake asubiriwa mtu huyu mmoja. Naam, akasema Anas bin Malik katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari an Anas bin Malik an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru. Hadithi mashhur, kwa maana fanyeni wepesi wala msifanye uzito katika hilo. Yassiru tukana yassiru, yani fanyeni wepesi katika dini hii, wala tu'assiru, wala msifanye uzito mkaitia uzito dini hii. Yassiru wala tu'assiru, fanyeni dini iwe ni nyepesi. Katika sherehe yake Sheikh Fauzan Thawlin baadhi ya hadithi anasema ni kwamba mtu siku zote achague jambo lilokuwa jepesi na asijiingize katika ugumu wa jambo. Akatoa mfano katika sherehe yake, nimeona ikawa mathalan kuna njia kwenda msikitini kuna shortcut, lakini mtu azunguka huko, ukimuuliza nini, unajua ukenda sana thawabu unapata nyingi. Ah, mbona unaitia ugumu dini wewe? Msikiti zile pale sasa unazunguka huko, ugumu wa nini? Kwa hiyo yasiru wala tuathiru, yani ifanyeni dini hii upesi, tieni upesi na msikitie uzito. Ikawa watu mpaka wanafika hatua kwamba ah, bwana msikiti huu, bwana msikiti, yani ikawa sasa kila mtu bwana msikiti huu, bwana msikiti huu. Mimi nakumbuka na swali msikiti mmoja pale ndani yangu unaitwa msikiti wa Mwanza, dini wanaitia ugumu mpaka watu wameuhama msikiti. Yani ulipojenga ule msikiti wa dharura wa Masjidi Shafi pale Arusha, watu wengi wakasema nini michango bwana, eh bwana msikiti una michango ile. Yani dini inakuwa ngumu, yani mtu anakuja msikitini bwana hajamaliza ile tele kwa salamu alaykum za imamu huyo shasimama kama mshale, ndugu za Muislamu wapo ndio ndugu za Muislamu michango cha yani usafi lele. Yani mbona mnaitia ugumu dini hii uzito na kiasi hicho? Yasiru wala tuathiru, akasema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم bashiru wala tunafiru, na bashirieni, yani kwa maana mwape watu habari njema na msiwakimbize. Wala tunafiru, na msiwakimbize watu. Ikawa dini mtu anaiona katika hali ambayo ngumu kiasi ambacho akaona kwamba mimi bora basi. Wala tunafiru, wala msiwafukuze watu kwa maneno makali, kwa maneno yaliokuwa ya ujeuri. Kuna baadhi ya mashehe wakipata nafasi ya kutoa mawaidha ndio hii. Bashiru wala tunafiru wa bil aks. Badala kwa bashiria watu wanawatisha watu. Watu wao wanatisha watu. Mpaka kuna baadhi ya jamaa tablighi, kuna amiri mmoja anaitwa Amir Khof. Sio kama mshafikia. Yaani yeye maisha yake anakhofisha tu. Moto tu, moto tu jamaa. Bwana kila siku pale panatajwa wa moto. Akifia mtu. Sasa jamani, wabashiria ni watu, waambieni mambo mazuri, waambieni na msiwafukuze watu. Kika kauli za mashehe ni kwamba hapa bwana hakutakaje kuswali, asafaka basi. Bwana mbona mnafukuza watu? Wala tunafiru, wala msiwafukuze watu. Safari moja zamani, nyinyi hapa wengi wenu hapa hapa, labda mmoja mmoja nikitaja tikisa basi akaweza akakumbuka msikiti huu. Kuna bwana mmoja Allahu marhamu, yani amrehemu, mimi niko nyuma kule kusali na mwalimu bwana alio akasimama hapa, kuna watu elele nasema mimi, akafungua koti lake akatoa kisu. Naambia hawa kumbe wanakusudia sana sana. Basi katangulia mbele ya haki. Watu wapo wanaendeleza. akusudia kuwafukuza Ansari Sunna hapa msikitini hapa, katoa kitu hiki. Msiwakimbize watu bwana. Bashiru wala tunafiru innama du'itum muyassirin. Nimeletwa mimi kwa ajili ya siri. Kwa fanya mambo ya pesa, mimi ni pesa. Wala mtabaki wala sikuletwa muasibini, alikuwa ni fanya ngumu katika dini. An Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halaka almutanatti'un. Hadithi hii akhrajahu Muslim katika kitabu hicho. Katika baadhi ya riwaya imekuja hivi, halaka almutanatti'un thalatha. Kwa maana bwana Mtume amesema maneno haya mara hizi tatu, hii imekuja moja kama nataja yote. Naam, nini maana almutanatti'un? والمتنطعون هم نهاو كما قال شراح الحديث كما والمسمى وشرح الشاجي كما قال كما المسمى شراح الحديث وشرح الشاجي والحديث ومسماج نن هو المتنطعون كمان وميانغاميا المتنطعون نيواله المتعمقون المتعمقون Sio neno hili kama mnalikumbuka. Mnalikumbuka? Wapi tumelisoma? Na? Tumesoma hapa sasa hivi, ataamuku maanahu at-tashdid fi al-amri hatta yatajawaz al-hadd. Kwa hivyo hawa ni wale ambao al-mutaammiquna, wanaotia ugumu katika jambo, katika dini. Ukisikia al-mutanatti'un wameangamia, ni wale almutaammiquna, wanaotia ugumu katika dini. Alghaluna, wanaopindukia mipaka, yanafanya ghulu. Almujawizuna wa almujawizuna hududa, wale wanaochupa mipaka. Almujawizuna hududa, wanaochupa mipaka. Fi aqwalihim wa af'alihim, katika maneno yao na katika matendo yao. Hawa siku zote wao ni wanautia ugumu, wanapindukia mipaka, wanachupa mipaka katika maneno yao na matendo yao. Nakumbuka hata Sheikh Uthaymeen akawa anaelezea hata wale mashehe ambao wanaokuwa wanazungumza katika lugha ambayo ilikuwa haiendani na wale ambao wanawasemesha, hawa wanaitwa vile vile almutanatti'un, yani atia ugumu katika jambo. Tuchukulie mfano, ikawa ala sabidi mithali kwamba watu wako katika vijiweni, watu wacheza keram na nini na nini, au sokoni au sisi katika sembela, almuhimu watu hapo. Ikawa kuna mtu mmoja, yeye ikawa mazungumzo yake sentence nzima alabakisha neno moja tu la Kiswahili, mengine yote natia Kiarabu. La, hadha la yajuz, la yajuz. Kete sasa za mbele, hadha la yajuz. Wale kuku wote hajui Kiarabu, hii inaitwa tanattu. Yaani kutia ugumu. Katika hadha mazungumzo haya, wengine nao katika sentence nzima azungumza maneno Kiingereza 10 na la Kiswahili moja. You know, hapa tunasema we are very strong. Na vile vile we are not going back. Niko na vipi wewe? Kumbe nazungumza na watu ambao maskini cho Kiingereza tinye. Sasa hii inaitwa tanatto. Sasa bwana Mtume anawaelezea hawa wameangamia ni wale wenye kutia ugumu, wenye kupindukia mipaka, wenye kuchupa mipaka katika maneno yao na vile vile katika matendo yao. Wal hadithu zahiruhu, hadithi hii dhahiri yake ni khabar. Khabar ni habari an hali almutanatti'in, kuhusu ya hali ya wale almutanatti'in. Illa isipokuwa annahu fi ma'na an-nahy, lakini imekuja kwa maana ya katazo. Anitanattu la kui, kutia ugumu na kupindukia mipaka katika maneno na matendo. Anasema illa isipokuwa annahu, imekuja fi ma'na an-nahy, katika maana ya katazo, ingaje ni khabar, lakini fi ma'na an-nahy anitanattu. Na mpaka hapa tumemaliza asimatu athalitha, fungua ukurasa 36. Asimatu athalitha yantahijuna alwasatiyyah fi jami' sha'n. Kwa hiyo darasa linalokuja inshallah as-simatu rabi'a alama ya nne ya salafia annahum ahlu ikhtilaf ittifaq ithibat wastiqrar ala alhaq. Hapa ndipo tupokuwa alama ya nne ya as-salafia. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Naam, kabla kuna swala lote kama ni kabili. Naam, tayeb. Naam. Anauliza, je, baadhi ya mashehe wanakuja kusomesha na fikito kabla kama semina au studio. Ah. Naam. Itategemea, je, itakuwa tanaftu? Itategemea ile hali. Ikiwa itakuwa kwa maana ya maslahi ya da'wa, basi ni vyema kabisa kama watu hawafahamu Kiarabu waweze kupata mtu ambaye atakuwa na tarjuma ya maneno kutoka Kiarabu kwenda kwa Kiswahili. La, kama itakuwa ni katika uslubu ya ufundishaji ili watu waweze kusoma Kiarabu katika mfundisho wa lugha, wanasema ni kwamba moja njia nzuri ya ufundishaji wa lugha yoyote ili mwenye kufundishwa awe na muda mwingi wa kuongea lugha ile, kusikiliza pamoja na kusoma na kuandika. Sasa kama itakuwa ni katika uslubu ya ufundishaji, basi hakutokuwa na tatizo, kwa maana mwalimu azungumza Kiarabu ili wanafunzi nao waweze kukopa. Nafikiri hii hata hii katika hizi wanaita shule hizi utasikia medium English. Sasa unaingia katika English zone, kwa maana ukiingia katika geti uruhusi tena kusema Kiswahili au hujazio na shule hizi. Na kwa maana ina lengo ni kwamba kuwafanya wanafunzi wawe na uwezo mzuri wa kusema ile lugha. Kwa kama itakuwa hali hii, la basi. La, kama itakuwa tu basi tu pasusumeshwa, hakuna maslahi, watu hawafahamu, mwalimu kang'ang'ana tu, hakuna mtarjama, basi ndio tanaku, yana ni pia ugumu. Imebidi kakaa muda mrefu kasomesha, lakini watu hawajui Kiarabu. Kwa hiyo amepoteza muda na wale wamepoteza muda wao. Allahu a'lam. Naam, swala jingine la pili katikati. Naam, shukrani kwangu. Thank you.